mono walu kaugunda ke ni ambe to ete kondo mbone tata ni ambe ni ambo meso mane male momona bia manga tata ini somona bibio malinga mane mabale Mungu bakanya mashibwele makolo tuikele tata Tuete ilia ya mona meso weto Mungu mawane, ona keni ambe Sieta mweko, ya yes. Ono walu batana banane basuma Ni ambe toete, nimena lila mungu mawane Mungu mawane, ni ambo Meso mane Male momona bia manga tata Ini somona Bibio malinga mane mabale Mungu bakanya mashibwele makolo tuikele tata Tu ete ilia ya mona meso weto Vima wane Ona keni ambe Sieta mweko ya yes. Ono walu Ono walu batana bana basuma Simba mweko wane Ni ambe ni ambo Munda naba achana Naloke chabalo miana Ushina lome Ale mueta iba bongo bongo Dini somona mweko wane Washi watelo wange Wateleche tata Wateleche Ima wane Ona keni ambe Ona keni ambe Ono walu batana banane basuma Ni ambe toete Inena lila mwanda mwane Ni ambe ni ambo Ikuna nyaba achana Laloke chabalo miana Ushina lome Ale mueta iba bongo bongo Bini somona weko wane Washi watelo wange Wateleche tata Wateleche Ono walu itete Ono weko uwa Ono weko bola ye Ono vale rana ni ambe ni ambo Achana manga Lomba kalwi londa lowenya Kale molonda Ojo utanganya ya bomieko Pasitende wa ee mweko wane ine ochele mwela Na ili nantu Ie jo omalola Ima wane Ona keni ambe Sieta mweko Ya mwano Ono walu Ono mweko itete Ono mweko uwa Ono mweko bola ye Ono mwale rana Ni ambe ni ambo Achana manga Yomba kalwi londa lowenya Pale molonda Ojo utandanya ya bomieko Masitende wa ee mweko wane ine ochele mwela Na ele na mto iejo omalola Ima wane, onda keni ambe Sieta mweko, ono walu Ono mweko witete, ono mweko uwa Ono mweko bola ye Onda mbale rana ni ambe ni Mi amor Hola muy buena voz en Ibe Y le muy nyata no beta ta anda mole tata ni ambe mi ambo anda mole tata ni ambe mi ambo ine anda mole ambo ya ambe mi ambo ya tata mi ambo mi ambo mi ambo ya ombe anda mole ambo ya tata Mebalo machubwa Mule mishinga na mishinga Emojo tenende chopenga njelikulu Ole chuchu Mishinga na mishinga na mikenja Emojuchu mabochibwa Selemoma Nibwe male mango Mama batole matina nibwa selemoma Na cheminee leja alamfer Ilibwe male mango Na uchombewe longa Ye abatu wa sona wa beya Lumbakarwa mishinga ya chambesi Olonge mwenda mwachibwa amataka na punda. Onge mwachibwa panda kurezo. Bibyo, bamaba manga we only water. Echo mienda. Bale mu eta bito bia bole mbibonde na monga. Osanga, maa, takyo solocha. Takyo unda. Ale aso anjala. Aonda kia wate panda kurezo. Aonda kia wate selemoma. Awate amataka na punda. Na kita na bolondelo Ya so eta neli enda mfelo wabu malaya Nisolo chavake mweko Na balumiana Yolala obalalwe Lumbakalwa mwane bojo Balalwe mama onde Bama ngonya tana haki lumbakalwa mwane bojo Ikola ama takarapunda Akole selemoma Akole panda kurezo Na bibyo ucho mishinga yose mama Mwane ombeta onda Bibyo bibyo Ole batataba manga Baongo, bale muonda yongwa, niongana. Batata, tabacho unu. Bale moleta baunji baunde, baunji yotoa, ebu yenga vikolokolo, iyo iba mibate, na vikonjibe abene baka bacho kocha, bamone bocho buyonga, babo baso achi, bamone bocho buikola, bibaonda ki uchwale ya momyeku. Mwane ombeta onda kiki mishinga bakuto nane. Mule ebiose biasona. Ole bamana batata na ebo, bale moeta, Bishile nje, abe achaba mbile na masho machie Ebo bashile mkula mange masho Wilonda, wibonja muambo Ome samsoka Ule miambo mishinga na mishinga Omo muambo mwachibwa tope lemon Onge muambo mwachibwa tope Onge muambo mwachibwa karo Onge muambo mwachibwa karolite Onge muambo mwachibwa tope please Na yake nongwa ili mwachibwa diprozone Wana shie nekyo miambo na ilo nguwe mwachiba diprozone Please, please, please Emo busha masho, please, please Yenda muambo mwachiba karo, please, tope, please Na karo laiti Hey, ibonja mweko Ele mokona mieko Angantu wabile wa milo Ashive wa ilolela Watu olato otu Na ibana bikoto bikoto meso Mishongo ya shibule Mishina obosho Abenu Wana mwana mtu sosu ya ave na yon nolenge Na ya shire mota na ayo Ta ilena yalo na avecha Benu watu wale mbukunge wangia miambo mweko Lumbaka mbubeba chungo topepe Mwana mbale mwema lumbaka lua Benu wame nimo mwana numi ya kubi yale mwoya Beshi mwoba tibi uwa Mkwale iwatila avu karu apipipi Yete nyongo ya kampika Avenu mwasembo na veni venu Avecha mwotena mwule evi osi ya sona Abe nusakumba eh Abe nusakum sakumba sakumba sakumba sakumba kumama kumama kumama kumama Abe nusakumba eh Abe nusakum sakumba sakumba sakumba sakumba kumama Ondombole tata ni ambe mi ambo ine Ondombole ambo ya ombe mi ambo ya tata mi ambo mi ambo mi ambo ya ombe Ondombole ambo ya tata mi ambo Mwene ombole mikolo wene neno lobaka onjo no mambo Matayo ambasa ayaba maonesho Inosantenga Yala lwa tondo Aroni Akembe Nambocho Nsambia Juma Omalo Omarekani.